Ah be felek sahman ettim neyledim. Attım gurbete yaparelerimi. Akıbetim el sıvamdan ettim. Kestim mümkün çarelerimi, aman dağlarma geçti zaman, ben varamam. Kestim mümkün mü çarelerimi, aman dağlarma halim. Sarayım yâlelerim, aman aman